15. Oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych, by kontynuować dobrą passę. Skodę Superb kupisz o 15 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do wybranych telewizorów dodajemy głośnik Bluetooth o wartości do 999 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 lutego, minuta po 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rezydenci znów podpisują umowę opt-out. Wczoraj ich przedstawiciele porozumieli się z ministrem zdrowia, między innymi w sprawie podwyżek. Kibice sportowi zacierają ręce. Przed nami igrzyska w Pjongczangu. Za 3 godziny ceremonia otwarcia. Uszkodzona trakcja między Poznaniem a Gnieznem. Pociągi jeżdżą jednym torem, mają opóźnienia. Są pierwsze efekty porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia. Lekarze, którzy dotąd odmawiali podpisania klauzuli opt-out, wracają do pracy w większym wymiarze godzin, powiedział w Trójce szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Wczoraj wysłał mi SMS-a jeden z dyrektorów warszawskich szpitali, gdzie wczoraj po podpisaniu porozumienia wszyscy rezydenci podpisali klauzulę opt-out zgodnie z apelem kolegów, przedstawicieli swoich. Rezydenci dostaną podwyżki, ale jest warunek. Po skończeniu specjalizacji muszą przez 2 lata pracować w Polsce. Podpisany dokument ma regulować też kwestię płac specjalistów. W tej ustawie chciałbym również uregulować kwestię płac dla specjalistów, o których wspominamy tutaj w porozumieniu. Te 6750 zł w podstawie. W związku z tym ta ustawa musi obejmować parę punktów. Porozumienie mówi też o tym, że rząd zwiększy nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2024 roku, o rok szybciej niż to zakłada obowiązująca od stycznia ustawa. Rezydenci domagali się 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Resort zdrowia ma 3 miesiące na przedstawienie Radzie Ministrów ustawy regulującej zawarte porozumienie. Po akceptacji przez rząd dokument trafi do Sejmu. Aby został przyjęty, konieczna będzie nowelizacja budżetu. Miłośnicy sportu, zwłaszcza zimowych konkurencji, wreszcie się doczekali. W południe naszego czasu ruszają Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. W ceremonii otwarcia wezmą udział polski prezydent i minister sportu. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy sportowe emocje podczas igrzysk mogą łagodzić nastroje wojenne, czego przykładem jest fakt, że Korea Północna i Południowa stworzyły w części wspólną reprezentację. To są takie elementy, które wzbudzają jakąś nadzieję, że proces deeskalacji konfliktu między tymi krajami, że on będzie mógł poczynić następne kroki w pozytywnym kierunku. Prezydent podkreśla, że ceremonia otwarcia igrzysk będzie wielkim świętem. Przyjaźni, pokoju, tej takiej dobrej dla świata sportowej rywalizacji. Prezydent liczy też na dobry występ polskich skoczków, którym będzie kibicował podczas jutrzejszych zawodów. Z kolei minister sportu Witold Bańka podkreśla, że największe szanse medalowe polscy sportowcy mają właśnie w dyscyplinach narciarskich. Te szanse medalowe opieramy bardzo mocno naszych skoczków narciarskich, zarówno w konkursie indywidualnym, jak i w drużynowym. Z wielką nadzieją też spoglądam na nasze biatloniski. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk polską reprezentację jako chorąży poprowadzi Zbigniew Brudka, złoty i brązowy medalista poprzednich igrzysk zimowych w Soczi. Z Seulu Witold Banach, Polskie Radio. Opóźnione pociągi na trasie Poznań-Gniezno, powodem zerwana sieć trakcyjna. Uszkodził ją skład towarowy na jednym z torów w Pierzyskach między Gnieznem a Pobiedziskami. Z tego powodu pociągi w obu kierunkach muszą jeździć po drugim torze i mają nawet kilkadziesiąt minut opóźnienia. Trwa usuwanie awarii. Na razie nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić ruch po obu torach. 230 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która na Podlasiu handlowała suszem tytoniowym i nie płaciła podatków. Funkcjonariusze CBŚP z Suwałk zatrzymali w tej sprawie 4 osoby. Są podejrzane o przestępstwa skarbowe na dużą skalę. Z informacji policji wynika, że grupa działała co najmniej od 4 lat. W tym czasie nielegalnie obracała suszem tytoniowym w ilości co najmniej 500 ton. Członkowie grupy podejrzani są o ukrywanie przed opodatkowaniem za wewnątrzwspólnotowy obrót suszem i za sprzedaż tego suszu na Słowacji, Polsce, Litwie i innym hurtownikom. Czterem zatrzymanym osobom postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw skarbowych. Białostocki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich zatrzymanych na 3 miesiące. Policja podkreśla, że sprawa jest rozwojowa i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To chyba najpopularniejsza włoska potrawa na świecie, jest znana wszędzie. Bywa zarówno fast foodem, jak i potrawą w eleganckich restauracjach. Pizza dziś obchodzi swoje międzynarodowe święto. Oczywiście. Quattro formaggi. 4 sery. Z szynką parmeńską, z suszonymi pomidorami też jest dobra, ze szpinakiem. Margarita albo z rukolą. Pracownik pizzerii. Wiadomo, mąka, woda, olej. Pan Paweł. Akurat na palcu nie kręcę, jestem bardziej slapującym pizzerem. Co to znaczy? Klapsy daję i w ten sposób rozkręcam po prostu to ciasto. Pizza jest potrawa regionalna. Christina Catese, Włoszka mieszkająca w Warszawie. Od Alpy do Sycylia, Sardinia, Apulia. My mamy pizza, ale różne pizzy. Może być gruba, może być cienka, może być krupiąca, może być, wiesz, troszkę mięciutka. Wszystkie pizze są prawdziwe, kiedy są zrobione mąka i woda i oczywiście drożdże. Teraz. O pizzę pytała Izabela Woźniak, a teraz już w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Krzysztof Łoniewski. Są tacy, którzy wręcz nie mogą się już doczekać, ale generalnie dla kibiców zaczyna się dobry czas. Dziś oficjalne rozpoczęcie zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Pozostała już tylko ceremonia otwarcia, zapalenie olimpijskiego znicza i igrzyska w Pjongczangu staną się faktem. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Lee Hee-bum powiedział dziś, uczestnicząc w sztafecie z olimpijskim ogniem: w końcu przyszedł ten moment, czas zacząć. Startujemy dziś wieczorem po 7 długich latach. Faktycznie, wtedy w Durbanie podczas sesji MKOL-u, w trzecim podejściu prezydent MKOL-u Thomas Bach w końcu powiedział: 23rd Olympic Winter Games in 2018 are awarded to the city of Pjongczang. I poszło. Sporo już było zrobione, a resztę Koreańczycy dokończyli bez znanych z ostatnich igrzysk problemów. Na otwarcie wszystko jest gotowe. Wszystkie obiekty olimpijskie przetestowane przynajmniej kilka razy. Działa transport i nawet pogoda, dopisuje organizatorom, bo po arktycznych ostatnio mrozach dziś w Gangnam, jednym z dwóch olimpijskich miasteczek, jest plus 9 stopni. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Przypomnijmy jeszcze, że we wczorajszych kwalifikacjach do olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej Kamil Stok był drugi, Dawid Kubacki trzeci, Stefan Hula dziewiąty, a Maciej Kot jedenasty i że wygrał je Niemiec Andreas Wellinger. O pierwsze medale skoczkowie będą walczyć jutro od godziny 13.30. Dziś rozpoczynają się nie tylko igrzyska, dziś także po zimowej przerwie wraca Lotto Ekstraklasa i jakaby ona nie była, kibice piłki tak się stęsknili. Na początek dwa mecze. Najpierw o 18.00 Wisła w Płocku spotka się z Górnikiem Zabrze, potem o 20.30 w Lubinie Zagłębie zagra z liderem Legią Warszawa. Jagiellonia gra dopiero w poniedziałek z Piastem, a jej trener Ireneusz Mamrot cieszy się, że po zimowych wzmocnieniach ma po dwóch wartościowych piłkarzy na każdą pozycję. Rywalizacja w tym momencie jest na każdej pozycji. Z jednej strony wiadomo, że grono niezadowolone, tak z drugiej strony nie muszę dla każdego piłkarza na treningu spoglądać, czy on pracuje, czy nie, bo nie ma takiego, który nie chce pracować i każdy chce grać. Będzie bardzo duża rywalizacja, nie tylko o jedenastkę, ale jeżeli oczywiście będzie dalej zdrowie dopisywało, ale również o osiemnastkę meczową. Wiadomo, jak topowa rywalizacja jest w Barcelonie. Ta w rewanżowym meczu półfinałowym w Pucharze Króla nie miała większych problemów z Walencją. Wygrała na Mestalla 2-0 po golach Coutinho i Rakiticia i w finale zagra z Sewillą. Jeszcze lekka atletyka i kolejny dobry występ naszych reprezentantów w zawodach halowych. Tym razem na meetingu w Madrycie bieg na 800 metrów wygrał Adam Kszczot. Drugie lokaty zajęli Piotr Lisek w skoku o tyczce i Michał Haratyk w konkursie pchnięcia kulą. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Słonecznie będzie na wschodzie, w pozostałych rejonach chmury i opady marznącej mrzawki, lokalnie mgły. Piątek mroźny, w Gdańsku może być nawet minus 11 stopni, w Szczecinie minus 9, w Łodzi minus 6, w Warszawie i Zielonej Górze minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami.

Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz na to chociaż się zdarzy, że zdradzi się twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat, niby wylewał łzy. Lecz nie ty, zwłaszcza gdy masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa we wir, porywa we wir. Forsa świat porywa we wir, ten co ma gołą, da, najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. A z czego śmieliśmy się 28 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma? Posłuchajmy. Marek Wilhelmi i Ryszard Kowalski. Panie Marku, czy pan szanuje czas słuchaczy? Oczywiście, że tak, proszę pana. A mógłby pan także szanować mój czas? A czy ja go nie szanuję? A kto mnie wyciągnął, przepraszam, wcześnie rano na drugi koniec miasta po to, żebym co prawda wypił herbatę, ale wyłącznie po to. W domu mogłem wypić. Panie Rysiu, ale ja myślałem, że tam, gdzie pojedziemy do tego pana dyrektora, to naprawdę my się czegoś dowiemy. A kto pana upoważnił do takiego myślenia? Jak powiem, że zdrowy rozsądek, to... To wszyscy tutaj buchną śmiechem. Niech pan nie rozśmiesza słuchacza, albo niech pan rozśmiesza, niech pan wytłumaczy, o co chodzi w ogóle. Otóż chodzi o to, że miesiąc temu pan Ryszard Kowalski... Czyli ja. Czyli pan, wyraził się nieszczególnie o wystawie myśli technicznej dla budownictwa jednorodzinnego, która była na ulicy Bartyckiej. To znaczy wyraziłem się szczególnie źle o tej wystawie. I po tej audycji odezwał się jeden z dyrektorów odpowiedzialnych za ową wystawę, no a potem nas zaprosił na rozmowę. Odezwał się, rozumiem, że mu się nie podobało to, co powiedziałem. W pełni. Ale on chciał wyjaśnić, panie Ryszardzie. Komu chciał wyjaśnić? No, z naszego tam spotkania wynikło, że tylko panu i mnie. Nie, chwileczkę. Widziałem, że pan brał ze sobą magnetofon. A ja nie, rozumiem. Do nagrania nie doszło. Czy pan sobie przez chwilę choćby wyobrażał, że ktoś podejmie merytoryczną polemikę? Wie pan, tak przypuszczałem. Panie Marku, i bardzo się z tego powodu cieszyłem. Ja pana nie rozumiem. To ja jestem dzisiaj przeziębiony, chory, z katarem, z gorączką i tak dalej, ale to ja zachowałem zdrowy rozsądek, a pan jakby tak coś nie bardzo. No przykro mi, może nadmiar idealizmu, ale teraz mówiąc już zupełnie poważnie. Ja przypuszczam, że takich właśnie rozmów odbywa się codziennie w Polsce z dziennikarzami bardzo wiele. One polegają na tym, że dyrektorzy, ludzie kierujący jakimiś instytucjami, owszem, starają się wyjaśnić. Ale prywatnie. Ale prywatnie. Ja to panu powiem, tylko niech pan wyłączy mikrofon, niech pan schowa kamerę i tak dalej, dalej. Tak, właśnie tak. I pan się im dziwi? Że coś zostanie wyjaśnione panu czy mnie, to z tego kompletnie nic nie wynika. Każdy dyrektor ma swojego dyrektora, każdy przełożony ma swojego przełożonego i może przy okazji wyjaśniania publicznego ten wyższy przełożony, tego niższego przełożonego zacznie pan tu dzisiaj delikatnie, zacznie mniej lubić. Panie Ryszardzie, ale to jest taka spiskowa koncepcja dziejów, wie pan. Sięga się po nią wtedy, kiedy... Kiedy brakuje argumentów. Kiedy brakuje argumentów i kiedy naprawdę chodzi o to, by nic nie wyjaśnić. To dogadaliśmy się. Przecież o to właśnie chodziło, żeby nic nie wyjaśnić w sprawie targów, że jak to powiedział ten pan dyrektor, było to potrzebne, żeby troszeczkę podgrzać atmosferę, ktoś tam jakieś sukcesy propagandowe miał na tym odnosić, ale naprawdę niczego nikt tu nie chciał wyjaśnić, bo nic nie było do wyjaśnienia. Panie Rysiu, to ja następnym razem, jeżeli się zgłosi jakiś dyrektor, poproszę go najpierw o zgodę na piśmie na nagranie, co? Wspaniały pomysł. Oby się to udało. Pani profesor, zmieniło się? No, trudna odpowiedź. W jednych dziedzinach się zmieniło, w innych nie, ale ciągle występują te problemy komunikacyjne, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Te prawdziwe informacje zawsze są podawane poza włączonym mikrofonem i kamerą, także to nic się nie zmieniło. Często mamy do czynienia z tym, prawda? No, zwłaszcza dziennikarze cierpią na tym, bo najciekawsze informacje są, że tak powiem, poza mikrofonem i pozwalają się nagrywać. Także współczujemy, panie redaktorze, ale będzie lepiej. Proponuję piosenkę, będzie lepiej. No właśnie, dziś pani proponuje, będzie lepiej, tak? Będzie lepiej. No i jak? Nie całkiem jest jeszcze na razie. Na razie jest jeszcze nie to. Nierzadko w powszedniej kiełbasie pod zębem za zgrzyta mi szkło. Nie zawsze los jeszcze mnie pieści, a często ugryzie jak pies. W herbatce mi nieraz szeleści ten deszczyk, co z łez. Lecz będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zaćwierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Ulotnił się pan taki piękny, niech pani nie martwi się tym, bo w parze z tym panem następnym to pani uleci jak dym. Że z pana ktoś zrobił balona, to rozumiem, rozumiem ten stan. Lecz we mnie nadzieja nie kona, że w konia go zrobi znów pan. I będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zaćwierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Oj, oj, oj, oj, oj, proszę pana. I my nieporadni, naiwni, pechowcy znoszeni przez prąd. I nam się rozwidni, bo o nas zatroszczy się rząd. Ustawa ma wkrótce być taka i taki ustawy tej dróg. Przydziałem jednego cwaniaka na innych podciągnie się dwóch. I będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zaćwierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli. Dzień przyjdzie, oficu cierpliwy, co nieraz ziewaleś do les, że pili i ciebie ożywi satyrą gryzącą jak pies. Już nowi humoru adepci podrośli piszą co sił, by taki ci dać kabarecik, że będziesz ze śmiechu się bił. I będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zaćwierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Będzie weselej, będzie weselej w najbliższą sobotę, no może w niedzielę. Zabłyśnie słoneczko, zaćwierka ptak, będzie wesoło i jeszcze jak. Teraz o tym, co nas czeka, gdy pojawią się nowe zawody i zupełnie inne wynagrodzenia. Gabriela Darmetko. Robert Lewandowski zarabia w godzinę przeciętnie 11 tysięcy złotych. Ale Robert Lewandowski nie jest przeciętnym Polakiem. Stawka godzinowa w 2016 roku brutto Karolina Dawidziuk, rzecznik GUS, wynosiła przeciętnie 26,37 zł. I oczywiście jest uzależniona od zajmowanego stanowiska. Najniższa w 2016 roku oscylowała w granicach 12 zł. A w 2017 roku została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która dziś wynosi 13,70 brutto. W jakich branżach zarabiamy więcej, a w jakich jest spadek wynagrodzenia? Porównując dwa lata, ostatnie badania, czyli 2016 rok z 2014, zauważamy, że największy spadek wynagrodzeń odnotowała branża górnictwo i wydobywanie, natomiast najwyższe wzrosty wynagrodzeń były w działalności usługowej, tutaj jest prawie 26% wzrostu wynagrodzenia przez dwa lata. Na drugim miejscu jest to działalność związana z informacją i komunikacją, czyli tutaj też nowe technologie komunikacyjne. I na trzecim miejscu działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej. Przedstawiciele niektórych zawodów, szczególnie tych związanych z nowymi technologiami, mogą cały czas liczyć na większe pieniądze. Niekwestionowanym liderem jest branża IT. Dorota Hechner, Hays Poland. Cały czas większe jest zapotrzebowanie na specjalistów niż specjaliści dostępni na rynku. Takim numerem jeden w IT pewnie są programiści, ze szczególnym wskazaniem na programistów ze znajomością Java. No ale nie tylko, też e-commerce, czyli handel internetowy zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. To też z IT zresztą nieco się wiąże, czyli eksperci i menadżerowie z doświadczeniem w e-commerce na pewno mogą liczyć na dobre propozycje. Rynek pracy potrzebuje specjalistów. A kim są specjaliści? to pojęcie wcale nie jest jednoznaczne. W badaniach realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w tych, które pokazują strukturę zawodów, kierujemy się klasyfikacją zawodów i specjalności. I według niej wydzielamy duże grupy zawodów. Wśród nich jest taka grupa specjaliści, którzy, jeżeli zerkniemy na rynek zatrudnionych, to tych specjalistów na tym rynku jest najwięcej, to jest ponad 25%. I w tych specjalistach wyróżniamy taką grupę jak specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, specjaliści do spraw zdrowia, specjaliści do spraw nauczania i wychowania, do spraw ekonomicznych i zarządzania, czy również do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród specjalistów do spraw zdrowia tutaj mamy lekarzy, pielęgniarki, położne, lekarzy weterynarii, dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i specjalistów do spraw ratownictwa medycznego. Specjalista w rozumieniu i naszego raportu płacowego, i generalnie w takim ujęciu biznesowym, to osoba na stanowisku raczej samodzielnym, mam na myśli nie kierowniczym, nie związanym z zarządzaniem zespołem, natomiast jest to osoba już z wiedzą ekspercką, z doświadczeniem i z wykształceniem w tym obszarze, w którym działa. To jeżeli chodzi o specjalistów i też takich specjalistów dzisiaj na rynku bardzo pożądanych, to na pewno specjaliści właśnie do spraw e-commerce'u, do spraw handlu internetowego. Na pewno też specjaliści do spraw employer branding, czyli osoby zarządzające marką pracodawcy. Mamy niewątpliwie rynek kandydata, niewątpliwie pracodawcy czynią starania, żeby być jak najbardziej atrakcyjnym dla potencjalnych kandydatów. W związku z tym powstają też działy do spraw employer brandingu, które przygotowują taką unikatową propozycję dla kandydatów. Pani profesor, to będzie się bardzo zmieniało. No bardzo się zmienia. No badania już są międzynarodowe, że z których wynika, że około 40% zawodów, które znamy dzisiaj, po prostu przestanie istnieć, ale jeżeli się dobrze przyjrzymy, to za naszego życia zniknęły już różne zawody. No, może młodsi nie pamiętają, ale starsi pamiętają, gdzie była maszyna do pisania, więc teksty się pisało, wciągało do maszyny przez kalkę i tak dalej. To była gehenna na tle tego, co teraz mamy. Także mnóstwo jest takich zawodów, które po prostu znikną i z tym się trzeba liczyć i no, roboty będą zastępowały dużą część prac i jeżeli nie będzie odpowiedniej polityki rynku pracy, to duża część osób będzie miała problemy i będzie zmuszona do przekwalifikowania. Żeby się dostosować, prawda? Tak. I pan Andrzej Sadowski? No, mamy sytuację, gdzie nawet jeżeli zawody nie znikają, to zmieniają swoje nazwy i tak można dzisiaj przeczytać, że część osób w CV ma wpisany na przykład zawód konserwator powierzchni płaskich, czyli kiedyś nazywało się to sprzątaczka czy sprzątacz, prawda? I tak to czasami bywa ze znikaniem, ale ze zmianą nomenklatury na dokładnie te same czynności. A tak mówiąc całkowicie poważnie, dzisiaj dopiero się kolejny rząd przekonał, że likwidacja zawodówek czy ograniczenie aktywności techników w naszym kraju było projekcją absurdalnych wtedy założeń niektórych właśnie rządzących, że polska gospodarka nie będzie potrzebowała właśnie tego podstawowego poziomu wyszkolonych ludzi, przeszkolonych tylko w określonych punktowo, że tak powiem, kwalifikacjach. A to się okazuje, że właśnie na tym stoi nasi sąsiedzi w Niemcy, gdzie wykształcenie właśnie zawodowe, techniczne jest tym, co zapewnia stabilną, życiową karierę, a szkołę wyższą naprawdę powinni kończyć nieliczni, którzy mają skłonność do abstrakcyjnego myślenia, bo tam już się dowiadujemy rzeczy niestandardowych i jakby szkoła uczy pewnych, wyższa powinna uczyć trochę czegoś więcej, czyli budowy procesora, a nie jak ten komputer obsługiwać, a to jest domena szkół właśnie średnich. No nie, bo dojdziemy do tego, że wyższe wykształcenie są niepotrzebne. Nie, wyższe wykształcenie jest, zawsze było zastrzeżone dla określonej i węższej grupy ludzi niż dzisiaj. Szkoły średnie de facto zostały podniesione do rangi szkół wyższych i każdy ma dyplom szkoły wyższej. wyższej, co wcale nie przekłada się na jakość rynku pracy. Przypomina pani sobie, ile to razy rozmawialiśmy o szkolnictwie zawodowym? No bardzo mówiliśmy o tym, pan programy w telewizji prowadził, o tym, że to był wielki błąd, ograniczenie tych szkół zawodowych i one są niewątpliwie potrzebne. Z tym, że to, co wcześniej wystarczyła szkoła zawodowa, to teraz w niektórych zawodach, na przykład w kosmetologii, kosmetyczki, już coraz więcej potrzeba wyższej wiedzy i dlatego trzeba tu znaleźć umiejętny złoty środek. Ale wyższa wiedza to nie wyższa szkoła. I szkoły zawodowe. Nie, są wyższe szkoły zawodowe, proszę pana. Wyższe szkoły zawodowe, ale nie uniwersytet. Wyższe szkoły zawodowe. I jeszcze nikomu wykształcenie nie zaszkodziło. Więc nie stosujmy takich populistycznych, że ludziom niepotrzebne wykształcenie. Niech się ludzie kształcą. Nie, to każdemu to jest potrzebne. Chodzi o to, żeby była odpowiednia proporcja między wykształceniem właśnie zawodowym i wykształceniem wyższym. I myśmy te proporcje naruszyli, zaniedbując szkolnictwo zawodowe. Ale bez względu na to, jak będzie, to niektóre zawody, miejmy nadzieję, przetrwają mimo robotyzacji, bo trudno sobie wyobrazić, na razie przynajmniej, że one zanikną. Tak, na pewno zawód polityka zostanie, bo jak widać, to jest jedyny zawód, gdzie nie ma żadnych kwalifikacji, nie trzeba mieć, żeby być politykiem, ale mówiąc teraz znowu poważnie, to mamy sytuację, gdzie porównano edukację, model edukacji azjatyckiej i europejskiej. Okazało się, Azja wygrywa z Europą dlatego, że ludzie po szkole średniej idą do pracy, dopiero bada się ich predyspozycje, jakie ewentualnie możliwości podnieść w wykształceniu wyższym i czy w każdym wypadku, i tylko nieliczni po pracy trafiają do szkolnictwa wyższego, żeby właśnie rozwinąć swoje talenty. Stąd oni od razu trafiają na rynek pracy, a nie jak w Europie przechowywani się przez tyle lat w szkolnictwie wyższym, tak, de facto ukrywając realne bezrobocie. No tak, zwierzęcy forwak. Temu nalepkę, ten może się studiować, nie, ten nie. Co to za w ogóle ale przecież za jakieś w szkołach nie są różnego rodzaju miejsca kariery zawodowej i profilowanie uczniów? Jest. I to dzieje się w całej Europie. Niech ludzie sami rozstrzygają, czy się oczywiście chcą kształcić, czy nie. Ale za własne pieniądze się kształcą. Co zagramy? No, ja właśnie się zastanawiałam, jak tu rozmawialiśmy o tych zawodach, jaki zawód zniknie, jaki nie, i mam nadzieję, że nie zniknie zawód barmana, bo byłoby bardzo nieprzyjemnie, jakby jakiś robot podawał drinki. To na pewno. Maciej Maleńczuk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, pachnący czysty jak łza. Nie ima się go plamka ni zmarszczka, gdy z uśmiechem poleruje szkła, gdy dzwoni do niego marzonka, czy nie wie, czy tam nie ma mnie. On z uśmiechem spod oka spogląda, choć wie, w słuchawkę mówi, że nie. Każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywny jak gips. Każda szmatka i każda zakładka w jego dłoniach szyku nabiera mig. Jego szkło jak kryształ błyszczy, jego twarz niczym księżyc uśni. Każdy barman jest dla mnie jak matka, a ja jestem dla niego jak syn. Mój barmanie, oko miej na mnie, barmanie, nie mów mamie, barmanie, że znów piję za dwóch. barman jest dla mnie jak matka. Skrzętnie liczy każdy mój drink. Gdy dopadnie mnie czkawka lub drgawka, następnego odmawia mi. On się nigdy nie złości na gości, nikomu on nie da w pysk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, ja jestem dla niego jak syn. Zaległy temat, nie zdążyliśmy w poprzedniej audycji go poruszyć, ale wciąż aktualny, mianowicie marnujemy żywność. 9 milionów ton rocznie. To niesamowite, pani profesor. No to niesamowite, były dlaczego takie pani tak badania. Tyle wyrzuca no jest, jedzenia. Nie, ja się staram właśnie nie wyrzucać i bardzo tego pilnuję. Ja zresztą, to też zależy od domowych też wzorców. Wystarczy podać zupę w wazie, żeby nie wyrzucać zupy do zlewu, więc i zachować na później. Więc różne są rozwiązania, ale w Stanach Zjednoczonych są szczyty marnotrawstwa żywności, w tych najbogatszych właśnie krajach. Tam okazuje się, że 50%, proszę państwa, 50% tego, co czym handlują hipermarkety, jeśli chodzi o żywność, znika na śmietnikach. I w dodatku Stany Zjednoczone mają fatalny, w odróżnieniu od Korei Południowej, wskaźnik odzyskiwania tej wyrzuconej żywności, w sensie przetwórstwa dalszego dla zwierząt i tak dalej. Stany mają około 3-4%, podczas gdy Korea Południowa 90 kilka procent, więc tu jeszcze drugi problem dochodzi, takiego podejścia do tych resztek wyrzucanych, ale to nie są resztki, jeżeli to jest 50%. I jeżeli na to nałożymy, że prawie miliard ludności na świecie głoduje, no to znaczy, że to jest hańba dla nas ludzi, jeżeli nie potrafimy, dopuszczamy do takich absurdów. Ale głód jest efektem złego rządzenia, co pokazuje chociażby przykład Korei Północnej. To nie jest kwestia, że ci ludzie nie byli w stanie by się sami wykarmić i wyżywić, tylko to, że mają tam po prostu taki, a nie inny reżim. Także głód nie jest efektem tego, że my z Europy, którzy marnujemy, czy z Ameryki żywność, nie przekazujemy tej żywności do Korei Północnej. Także to jest całkowicie fałszywa teza. Natomiast warto przypomnieć, skąd... A nie było takiej tezy? No ale przecież głód, proszę zobaczyć, gdzie jest ten głód? Tam, gdzie po prostu jest złe rządzenie i nic więcej. Głód nie jest stanem naturalnym. Właśnie, o tym mówiłam. W każdym razie, jak sobie przypomnimy, dlaczego mamy w Polsce taką, czy mieliśmy do niedawna taką skalę marnowania żywności, to był między innymi efekt systemu podatkowego. Sklepom, firmom nie opłacało się przekazywać żywności, której termin mijał, z tego względu, że o tej żywności płaciły jako darowizny normalnie VAT. Stąd... Pamiętamy ten przykład z czerstwym pieczywem. Z czerstwym, ale to cały proces był. Później dopiero znajdowano jakieś luki w systemie, że za jeden grosz przekazywano i od tego jednego grosza płacono podatek, bo w inny sposób nie byłoby to możliwe. Stąd jeżeli dzisiaj mówimy o jakimkolwiek marnotrawstwie, to trzeba też pamiętać, że na to zwrócono uwagę, że przepisy Unii Europejskiej są tak wyśrubowane, jeżeli chodzi o przyjęcie jakichś tak technicznych założeń przydatności i wyrzucania rzeczy, których termin mija wybity na pudełku, mimo że one nadal, ze względu na ilość konserwantów, nadal można je jeść. Dlatego niektórzy zaopatrują się na śmietnikach, wiedząc, że ta żywność jest tak chemicznie zakonserwowana, że na pewno nadaje się do jedzenia. Także stąd... Ale jeżeli mówimy o marnotrawieniu czegokolwiek, to jednak największym zasobem, który się nie da odzyskać, bo żywność można jednak wyprodukować i odtwarzać cały czas, to jest nasz czas. A tego czasu nikt nie bierze w kalkulacji, że go najwięcej marnujemy na bezsensowne procedury, na bezsensowne różne historie w urzędach i tak dalej. To jest rzecz, która powinna podlegać szczególnej ochronie, czyli Ministerstwo Poszanowania Czasu Obywatela. Tak, bo czas jest jedynym dobrem, którego tego nie można zmagazynować. Panie redaktorze, tu jeszcze nie tylko jest to, że my wyrzucamy tę żywność, ale z łatwością ją wyrzucamy, bo żywność tanieje wskutek doskonalenia technologii, ale niekoniecznie doskonalenia jakości żywności. Coraz gorsza jest ta jakość żywności. Ta dobra żywność drożeje. Ta chemiczna, chemiczna, no są takie, które tanieją, ale są takie, które drożeją. To zależy od, ja nie mówię o cyklu koniunkturalnym, ja mówię o ogólnym trendzie. Otóż są takie przypadki, o to, o czym pan Sadowski mówił, że ta konserwacja chemiczna, no przecież to nie jest obojętne dla zdrowia i dlatego istotna jest nie tylko nie tylko to, ile mamy tej żywności, ile jej marnujemy, także jaka jest jej jakość. Jakość i można powiedzieć paradoksalnie jest taki raport niemieckiego Związku Cmentarzy, który wskazuje na dramatyczne konsekwencje konserwacji żywności. Mianowicie do tej pory mniej więcej co 30 lat zwalniało się miejsce w tych szczególnych miejscach, a dzisiaj się nie zwalnia ze względu na to, że ilość różnych konserwantów w naszym organizmie powoduje, że nie można, że tak powiem, na tym samym miejscu chować następnych ze względu na to, że nie ulegamy rozkładom. Ale to jest tylko potwierdzenie, że ta żywność, którą właśnie spożywamy, ma właśnie taki charakter niezwykle konserwujący. Panie redaktorze, ja bym chciała to troszeczkę złagodzić, ten makabryczny wydźwięk, ale to rzeczywiście jest w tym, to ma związek z tym, z tą chemią, którą jesteśmy faszerowani. Proponuję tęsknie powrócić do naturalnej żywności i dlatego proponuję truskawki w milanówku. Hanna Banaszak. Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił niezabudko. Zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły futro. Kto? Całkiem nie pamiętam. Lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Truskawki w milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w milanówku, pogodny wuj reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Truskawki w milanówku, na talerzykach Rosenthala, przysiadły od hołoty z dala, wśród śmietankowej mgły. Truskawki w milanówku i ten przechodzień spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. I bardzo aktualny temat, mianowicie stopa bezrobocia w styczniu 6,9%, trochę w górę poszło. Pan Andrzej Sadowski. Znaczy to jest ciągle jakby tylko statystyka, bo ciągle w takich miejscach jak Warszawa czy duże aglomeracje w naszym kraju nie ma żadnego bezrobocia. Nie ma bezrobocia, natomiast są miejsca w Polsce, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe i niestety tam sytuacja się od lat nie poprawia, stąd ten wskaźnik uśredniony nie jest wskaźnikiem, który cokolwiek tak naprawdę mówi. A mieliśmy też, trzeba pamiętać, że w Europie mieliśmy sytuacje, w których państwa miały ujemne bezrobocie. Czy Szwajcaria, czy Niemcy. Te mniejszości narodowe w Niemczech, które dzisiaj są niezwykle zauważalne, kiedyś właśnie sprowadzano do Niemiec ze względu na prawie 20% stopę ujemnego bezrobocia, czyli braku dramatycznego pracowników w Europie. Dzisiaj też ten sprawa się cały czas jest aktualna, tylko ze względu na w międzyczasie rozwinięty system socjalny tego nie widać, ale jest wiele branż, które przecież Polacy w Wielkiej Brytanii uratowaliśmy, a które były przeznaczone już do zamykania. Także coraz częściej nas ratują Ukraińcy, pamiętajmy. Ukraińcy, ale to jest słaba pociecha, bo zamiast pocieszać się, że obywatele Ukrainy, którzy prędzej czy później też będą chcieli wrócić do własnego kraju albo emigrować dalej, stwórzmy warunki, że najlepsze dla naszych obywateli, żeby zechcieli jednak wybrać Polskę na miejsce swojego życia i swojej aktywności, a nie Anglię, Irlandię czy Niemcy. No tutaj trzeba dodać, że ciągle rzeczywiście, tak jak pan Sadowski mówi, są rejony, gdzie bardzo trudno o pracę i w sumie mamy ponad milion jeszcze ciągle bezrobotnych w skali kraju, ale my się nie powinniśmy tak bardzo radować, chociaż to jest oczywiście pozytywne, że spada stopa bezrobocia, albo ona, z wyjątkiem tego ostatniego epizodu, ale generalnie trend jest spadkowy i poprawia się sytuacja na rynku pracy bezrobotnych. Ludzie coraz łatwiej mogą znaleźć zatrudnienie, ale mamy bardzo niski na tle Europy, a zwłaszcza krajów skandynawskich, wskaźnik zatrudnienia, czyli relacja tych, którzy pracują, do tych, którzy mogliby pracować, bo są w wieku produkcyjnym. I tu jest ogromna rezerwa, która jest do wykorzystania, a można by ją było wykorzystać, proponując różne zaniedbane u nas formy zatrudnienia, bardziej elastyczne i im bardziej niepewna sytuacja, im bardziej zmienność nas cechuje, jeśli chodzi o współczesne czasy, tym bardziej warto się zastanowić nad nowymi, niekonwencjonalnymi formami zatrudnienia. A nie usztywniać, jak są propozycje nowelizacji kodeksu pracy, jeszcze bardziej usztywniania form zatrudnienia w momencie, kiedy mamy epokę cyfryzacji wszystkiego, prac zdalnych, prawda, i jakby wykonywania pracy wtedy, kiedy ma się na to ochotę. Tak jak zresztą teraz się już porusza coraz częściej sytuację, że tak naprawdę emerytura zaniknie, bo powinniśmy pracować, kiedy chcemy, robić sobie przerwy, kiedy chcemy, co zresztą dzisiaj widać, kiedy Polacy szturmie ruszają w momentach tych tak zwanych przedłużonych w Polsce weekendów. Każdy zmienia się model życia i korzystania z tego życia. Ale proponuje się kodeks pracy, który ma przywiązać pracownika do biurka, właśnie tego robotnika wielkoprzemysłowego w XIX wieku. Coś absurdalnego. Tak, i tutaj nie chodzi o to, oczywiście ja mówiąc o tych elastycznych rozwiązaniach, mam na myśli to, że na przykład zaproponować komuś tam kilkugodzinny, nie ośmiogodzinny, tylko krótszy dzień pracy dla kobiety, to na przykład mogłoby być bardzo istotne, ale chodzi też o to, żeby nie dopuszczać do fikcji, do oszustw, jakie na tym rynku pracy pod hasłem elastyczności pracy się dokonywały. Bo jeżeli księgowa pracuje pełne 8 godzin, a jest zatrudniona jako spółka, która świadczy usługi tylko po to, żeby jej nie dawać urlopu albo nie korzystała wtedy, kiedy jest chora, bała się skorzystać ze zwolnienia, no to jest oszustwo. I do takich oszustw w Polsce na szeroką skalę dochodziło i temu się trzeba przeciwstawiać. Ale to nie znaczy, że trzeba się przeciwstawiać uelastycznieniu zatrudnienia, bo to jest absolutnie niezbędne i potrzebne. Tym bardziej będzie potrzebne, im większe będą zmiany technologiczne. Co zaśpiewa Marek Grechuta? No tak, ja chciałam właśnie zaproponować piosenkę Marka Grechuty Praca. Bardzo rzadko mamy okazję ją słyszeć. Przynajmniej kawałek poproszę. Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka. By pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. ciebie praca się kocha, ceni i szanuje. Gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty, wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy, swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie, żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieku rzecz święta, jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą. Teraz o cyberbezpieczeństwie. Mianowicie nasze firmy przeznaczają bardzo małe środki na odpowiednie zabezpieczenia. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to powinno być w naszym interesie. To po części jest niedostosowanie do tych zagrożeń i ryzyka związanego z nowymi technologiami i nim brak chyba wyobraźni na ten temat, zwłaszcza w mniejszych przedsiębiorstwach, bo już na przykład banki mają bardzo sprawne systemy, przynajmniej niektóre banki, duże banki, przed zabezpieczeniem, systemy zabezpieczające przed atakami hakerskimi czy wirusami. Oczywiście tu jest wyścig, kto pierwszy, czy haker, czy ten, który się zabezpiecza. I to jest trudna, kosztowna walka, ale niestety trzeba tę walkę podjąć i niezbędne są nakłady, zwiększenie nakładów na to, żeby zapewnić cyberbezpieczeństwo. Ale dlaczego przedsiębiorcy mieliby się specjalnie zabezpieczać, skoro widzą, że polskie państwo się nie zabezpiecza, a nawet można powiedzieć, ma szczególną formę zabezpieczenia, bo pozostaje w epoce analogowej, czyli nie grozi jej Polsce atak specjalnie taki właśnie w przestrzeni cyber, ze względu na to, że większość instytucji rządowych jest w innej epoce. Ale nie, mówiąc poważnie, widzimy, jak cyfryzacja państwa, a tak się stało chociażby w naszej tutaj zasięgu ręki w Estonii, jakby powoduje, że takie państwo jest coraz bardziej narażone na ataki. Zresztą przedwczoraj był komunikat właśnie z tamtej strony świata o ostrzeżeniu, o kolejnej fali ataków hakerskich ze strony imperium, które jest po wschodniej stronie naszej granicy. I co zrobiła Estonia? Otóż rząd Estonii sklonował się w 5 innych miejscach na świecie, gdzie przeniesiono 1:1 wszystkie zasoby cyfrowe państwa, czyli spis obywateli jako wyborców, żeby mogli głosować w przypadku zajęcia państwa przez obce mocarstwo. Wszystkie hipoteki, spisy właśnie podatkowe, niepodatkowe, czyli mamy do czynienia z państwem, które się przygotowało na wypadek cyberwojny, która dzisiaj, jak widać, jest elementem agresji na państwa bez przekraczania granicy fizycznie przez czołgi. Właśnie. Stąd, ale w Estonii jakby państwo zaproponowało standard i głosowania cyfrowego i zdalnego przez obywateli, stąd te firmy po prostu weszły na naturalną, przygotowaną przestrzeń przez sam rząd. A skoro w Polsce rządy tego nie robią, no to firmy też się specjalnie nie wysilają. No i to jest bardzo groźne. I w ten sposób kończymy to już wszystko. Gabi Darmetko, Elżbieta Mączyńska, Anna Regulska, panie Andrzej redaktorze, ale jeszcze zagramy coś. Legowicz, i oczywiście zagramy. Ja proszę o piosenkę Wirtualna Miłość, gdzie właśnie wirus czy atak jakiś hakerski spowodował, że zostało zrujnowane piękne uczucie. Tymon Tymański. Łączami przyszła do mnie wirtualna miłość. Jakiś zabłąkany e-mail, parę słów. Nie wiedziałam nawet, czy to jest dziewczyna, zanim do mnie nie napisała znów. Gawędziliśmy o software'ze i pluginach, interfejsach MIDI, SCSI i TP. Godzinami pozostając w trybie online, bilans rachunków pomnażając orząt zer. Wirtualna miłość, nie spotkamy nigdy się. Nieznajomy smak i ust i włosów woń. Wirtualna miłość, nie mogę spać i jeść. Na mych piersiach odważnik 1100 ton. Któregoś ranka odpaliłem swój komputer, by w gorączce sprawdzić, czy jest jakiś list. Kiedy tylko zobaczyłem mail, I love you. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Pentium za 1599 zł, oszczędzasz 100 zł. Dodatkowo do każdego laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne Canon. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Ekscytujących wrażeń, inspirujących podróży, przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą,